Bitiremedik, yarıda kaldık. Ayetin baş kısmında Yüce Allah buyurmuştu ki, ey insanlar, Allah'a karşı sorumluluk bilincinizi muhafaza edin. Ve bir günden korkun ki o günde anne babalar çocuklarından, çocukları anne babalarından hiçbir yardım görmeyeceği, bir menfaat elde edemeyeceği, o günden korkun diye söylemişti. Ve biz bunu anlattık. Yani kıyamet gününde şefaatin, alışverişin, dostluğun olmayacağı. Ancak iyi insanlar, çok iyi insanlar evlatlarından istifade edebileceğini anlatmıştık. Cennetlik olan adamın kendisinden daha üstün olan evladı tarafından alınıp adın cennetine götürüleceği konusunu dün ayetle açıklamıştık, ama bu dediğimiz malumat ayetin yarısını ifade ediyor. Şimdi diğer yarısını bu akşam göreceğiz. İnne vaadallahi hakkun. Benim bu söylediğim söz, benim bu vaadim gerçektir. Ben neyi vaat ediyorsam o doğrudur, haktır, yerine gelecektir. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ. Ve sizi aldatmasın billahi, Allah bile. الْغَرُورُ şeytan. Şeytan da benimle sizi aldatmasın. Bu Fatır suresinde de var bu ayetin kısmı. Burada da var. Şimdi ayetin bu kısmı üç meseleyi ele alıyor. Bir, Allah'ın vaat ettiği şeyin hak olduğu. Yani hak olduğunu demek, hakkın manası, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecek. Allah onu mutlaka yerine getirir. Dir bu. Manası budur. İkincisi konu, dünya hayatı sizi aldatmasın diyor Allah-u Teala. Şimdi buradaki bir emir, dünya hayatı sizi aldatmasın. Ne demek? Bazı insanlar dünya hayatını sonsuz gibi görür. Ve bütün sistemini, hayat tarzını o dünya hayatının sonsuzluğuna göre ayarlar. Ayarlar da pek çok insana zarar verir. Zarar verir ve pek çok haram yer. Lüzumsuz yere haram yer. Zanneder ki bu dünya onu, hayatı onu ebedileştirecek diye zanneder. Bu ebedileşme tutkusu dünyada sanki sonsuz yaşayacağı zannı onun aldanmasına sebep olur ve bu aldanma da onu günaha sevk eder. İşte Allah-u Teala bu aldanma kelimesini burada kullanıyor. İşte bu dünyada görüyoruz, birileri birilerini aldatıyor. Aldatma ile geçiyor bu dünya. Hatta insan kendi kendini aldatıyor. Yani günah işleyen adam, haram yiyen adam, haksızlık yapan adam aslında kendi kendini aldatıyor demektir. Onun için burada Allah-u Teala başka ayetlerde diyor ki, kendi kendine zulmeden adam diyor. Adem aleyhisselam da öyle söylemedi mi? Zalemna enfusena. Kendimize zulmettik ya Rabbi dedi Adem peygamber. Günah işlemekle kendime zulmettim diyor. Demek ki bu aklına rağmen insanoğlu, bu aklına rağmen kendi kendini bile aldatıyor. Ha, erkekler kadınları aldatıyor. Kadınları satıyor. Onlara farklı bir dünya vaat ediyor. Satıyor. Öyle değil mi? Erkekler erkekleri aldatıyor. Aldatıyor. Siyasiler halkı aldatıyor. Profesörler talebelerini aldatıyor. Sanki çok büyük bilgi veriyormuş gibi bir hava içerisine giriyor. Verdiği bir şey yok. Hep bilgiler yanlış. O da aldatıyor. Ve nihayet dünya hayatı bizi aldatıyor. şu koskocaman aklı sahip olan bu insanı bu dünya hayatı aldatıyor. Dünya Allah-u Teala aldatır seni diyor. Soruyoruz şimdi ayete. Aldatır da ne olur dedik? Günah işletir. Niçin günah işletir? Onu diyor işte. Tercihinde hata yaptırır ona diyor. Ayet-i kerimelerde mesela İbrahim suresine gidelim. Mesela Nahil suresine gidelim. Orada diyor ki dünya hayatı ile ahiret hayatındaki tercihinde yanıltır diyor. Bu dünya aldatması yanıltır tercihinde. Ne yapar? İbrahim suresinin galiba 3. ayet olacak. Orada اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ O kimseler ki dünya hayatını ahirete tercih ederler diyor. Kimdir o kimseler? Yukarıdan geliyor, kafirlerdir diyor. Ha Müslüman dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmez. Yani dünya hayatına aldanmaz demektir. Dünya hayatının geçici olduğunu, bunun nimetlerinin ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا olduğunu bilir. Bu bilinç, bu şuur verilmiştir. Bana kalırsa Müslümanlara namazdan evvel, oruçtan evvel bu öğretilmeli. Allah bunu öğretiyor. Çok ayetler var. Çok ayetler var. Yani ne demektir bu? Bana kalırsa dünya ile ahiretin tercihi bilinci, şuuru, seçimi konusundaki, tercih konusundaki bilinç Müslümana ilk öğretilecek olan konular arasına gelmeli. Kur'an da bunu öne alıyor. Mesela Kehf suresinin son sayfasında diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Bu dünya hayatındaki amelleri kendilerini saptıran adamlar zannederler ki yaptıkları ameller güzeldir diye zannediyorlar. İşte bu zannı, bu sahte güzelliği ortadan kaldırmak lazım. Dünya hayatının süsü insanı saptırıyor diyor Allah-u Teala. Bu süs şuna benzer. Kadın süslendi püslendi karşına girdi bir kilo boya sürdü suratına, sen de zannediyorsun güzeldir. O ne zaman girer suyun altına da yıkanır da o süslü boya gider, gerçek ortaya çıkar. İşte Allah-u Teala diyor ki ben bu dünya hayatının süsünü, rujunu, neyse boyasını, pudrasını, mudrasını siliyorum da gerçek hayatı önünüze koyuyorum diyor Allah-u Teala. Aldanmayın diyor. Aldanmayın diyor. İşte bütün bu anlatımlar, Kur'an-ı Kerim bu anlatımları dünya hayatını tanrı edinmenin ortadan kaldırılmasıdır arkadaşlar. Şu Kur'an-ı Kerim niye geldi diye bize bir soru sorsalar ve biz desek ki Kur'an-ı Kerim insanların aldanarak dünya hayatını tanrı edinmelerini önlemek için gelmiştir, kimse bize hatalı bir tanım yaptınız diyemez. Diyemez. Ha işte bu Yüce Rabbim pek çok ayeti kerimede, aha şeye gitmedik mesela. Nahl suresindeki o sondan ikinci sayfaya gitmedik. Orada bak ne diyor şimdi. Sondan üçüncü sayfada olacak o. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ İşte bu yukarıdan yine geliyor. Kafirler, men kefara min billahi min ba'di imanihi. İmanından sonra Allah'ı inkar edenleri anlatırken, onlar bu dünya hayatını tercih ederler, ahirete tercih ederler. Onları Allah-u Teala doğru yola götürmez. Onların kalbini mühürlerim, gözlerini mühürlerim, kulaklarını da mühürlerim diyor Allah-u Teala. Demek ki bizim tercihimiz, dünyadan ve ahiretten yana koyduğumuz tavır, bizim gönlümüzün, kulaklarımızın, ve gözlerimizin mühürlenmesine sebep oluyor. Ayet. Ulan iki tane ayet üstü okudum size ya. Ha şimdi buraya geçtiğimiz zaman biz yerimize dönelim ayetimize. Ha demek ki diyor ki Allah-u Teala, kulum dünya hayatı sizi aldatmasın. Tapınmayın bu dünyaya. Sanki ebediyen bu dünyada kalacakmış gibi tapınmayın. Bu ebedilik tutkusu bizim Adem peygamberi kandıran tutkudur ha. Şeytan oradan aldattığını girdi eşikten içeri. Adem peygamberin kafasına, beynine ebedilik tutkusundan girdi. Gale ya Adem hel edullüke ala şeceratil huldi ve mulkilla yebla. Açtı. İşte Adem peygamberi günaha sevk eden, cennetten kovduran duygu bu. Ebedilik ağacına işaret edeyim mi sana dedi ona şeytan. Bu ağaçtan yersen ebediyen cennete kalacaksın. Bak. Ebedilik uğruna, cennette ebedi kalmanın uğruna günah işletti onu. Ve mulkilla yebla, tükenmeyen iktidara. O işte insanları zannediyor, tükenmeyen bir iktidara sahip olduğunu zannediyor ya. Ha bu Adem peygamberin yaşadığı bir hata bu. Yani insanlar iktidara geldiği zaman da sanki dünyaya o yaratıyor. Bütün ebediyen dünyada kalacakmış gibi davranıyor. Ama bu şeytan bunu ilk defa Adem peygambere uygulamış ve neticesini almış şeytan. Şeytan neticeyi almış. Ne neticesi almış? Kandırmış işte karşısındaki insanı. Dedi ona ki bu ebedilik ağacıdır. Bundan yersen ebediyen cennete kalacaksın. O da yedi. Madem kalacağım burada. Biz hep böyle yapıyoruz. Diyor bize ki nefsimiz, ha bu yetimin malını yersen, ha bu işçinin parasını vermezsen, debedi dünyada kalacaksın sanki. Sanki ondan dolayı yapıyor. İşte ve bir de veylül li külli hümeze, hümeze suresinde de diyor onu. Veylül li külli hümezetin lümezetinin lezi ceme'a malen ve addede yahsebu enne malehu ehlede. O insan diyor malını sayar. Niçin? Yahsebu zanneder ki ehledehu, o mal onu ebedileştirecek. Bak. O durmadan muhasebesini yapar. O bu kadar servetim var işte, bankada param var, altınım var, şuyum var, buyum var. Niçin bunu yapar diyor Allah-u Teala. Biliyor musun? Bu davranışın altında ebedilik tutkusu var. Zanneder ki o mal onu ya bu dünyada baki kılacak. İşte bu bir aldanmadır. Bak kaç dakikadır konuşuyoruz burada, hemen hemen 10-15 dakika oldu. Bu ebedilik duygusu, bu dünya hayatının aldatması konusunu anlatmaya çalışıyorum. Ama ne gariptir ki dünyadaki insan ilişkilerini bu dünya aldanması bozuyor. Dengeyi bozuyor, sosyal dengeyi bozuyor. Hatta insan kendi kendini aldatıyor ve kendi iç psikolojik dengesini bozuyor. Beyinle gönül nefis arasındaki ilişkiler sistemini. Ve bu dengeyi bozuyor. Ama bunu Rabbim 1400 sene evvel söylemiş. Bana da demiş ki bunu açıkla. Ben de açıklıyorum size. Yani bir ayetin 1/3'üdür bu yani. Dünya hayatı sizi aldatırsa ne olur biliyor musun diyor Allah. Çok tehlikeli bir yere var. Nere varır diye soruyoruz. Anlattık orada da. Yok o yetmez. O yetmez diyor Allah. Anlatmadın, daha eksiğin var. Ne olur? Ve la yagurrannekum billahil garur. Şeytan sizi benimle aldatır. Yani kişi şeytan Allah'ı istismar ederek, Allah adını kullana kullana seni aldatır diyor şeytan. Benimle. Çok ilginç bir şey. Yani Allah'ı istismar eder diyor şeytan. Sureta Allah'tan yana gözükür ve sizi yoldan çıkarır diyor, aldatır diyor. Demek ki dünya hayatının aldanması şeytanın aldatmasına kadar varıyor. Varıyor da neyle aldatıyor biliyor musun? Allah lafzını kullanarak. Öyleydi. Bizim bir zamanlar tanıdığım bir adam müteahhitin yanında çalışıyor. İşini yapayım, müteahhitin işini yapayım inşaatta. Müteahhit inşaata geldiği zaman da, inşaatçı bakmaya geldiği zaman da hemen kolları sıvırıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim abdest almaya kalkıyor. Müteahhit o zannediyor, bu adam melek ta. Bütün şeyleri verdi ha. Sonra o oldu, müteahhit o oldu iş. Bütün çaldı inşaat. Yani abdestle adamı kandırdı. Bu oldu vaka ha, bu vaka olmuştur ya, bu şey, hikaye değil yani. Bu hikaye değil. Aynen şeytan gibi abdestle adamı kandırdı. O da teslim etti abi bütün şeyleri. Şimdi şeytan da Allah lafzının arkasında sığınarak seni kandırır diyor. Her şeyini teslim edersin ona diyor. Senin bütün Allah katındaki erdemini alıp götürür. İşte bunu aynen Fatır suresinde söyledi. Onun için size bir şey söylüyorum. Bakın bu cemaat, ey cemaat beni dinleyin. Dini konuları, Allah'ı, kendi namazını, orucunu, Müslümanlığını kullanarak siyaset yapan adamın peşine gitmeyin. Anladınız mı şimdi? Bir laf söylüyorum. Bir insan namusunu istismar edemez, namussuz olur. Bir insan en büyük değer olan imanını, dinini istismar ederek herhangi bir değer alamaz. Benim namazımsa bana aittir. Benim Allah'la benim aramdadır. Senin siyasi reyini almak için kullanırsan bunu, Bayraktar Hoca'ya namaz kıldığı için rey ver dersem işi bitirdim ben işte orada. Orada ben dinimi istismar ettim işte. İyi bilin bunu. Bir daha insanları değerlendirirken Türkiye hakkında vereceği projeyle değerlendirin. Kabiliyetiyle, yeteneğiyle değerlendirin. Hiç kimse dini konuları, herhangi bir dini değeri, imanı siyaset uğruna kullanamaz. Kullanırsa o imanından olur. Olur. Beni iyi dinleyin. Bunu size söylüyorum, bunun tarihini atın. Onun için dünyanın en büyük değeri neydi? Akıl. İkinci değeri neydi? İman. Değil mi? Bunu Hazreti Ali söyledi. El aklu ve dinu vel ilmu diye saymış değerler sistemine. Hazreti Ali 1400 sene evvel. Akıl, din ve bilgidir diyor. Bitti. En büyük değerler bunlardır. Ha şimdi bunları kalkıp da bir insan dinini istismar edemez. Hiçbir değer için kullanamaz. Hiçbir menfaatin uğruna kullanılamaz. Misal verdim size. Bir kadın kalkar da, bir erkek kalkar da ekonomik değer için namusunu verirse namussuz olur. Siyasi bir ikbal uğruna imanını kullanan adam, dinini kullanan adam o imandan olur. Bunu iyi bilin. Aldanmayın. Aldanmayın. Bayraktar Hoca da olsa aldanmayın. Bu bizi, bak burada işte söylüyor. Şeytan benimle aldatır sizi diyor. Bitti. Bitirdik bu ayeti şimdi. Yani dün yarım kalmıştı. 20 dakikada ancak bitirdik onu. Kardeşim, Kur'an bir sistem. Bir ayeti bir sistem. İnne Allah'a indahu ilmus sa'a. Kıyametin bilgisi Allah katındadır. Bu ne demektir? Kıyametin ne zaman kopacağı konusunun bilgisini peygambere bile vermemiş Allah. Bu bana ait. Bu alana girmeyin. Buraya niye bunu zikrediyor? Bunu biz bilsek de bilmesek de zaten Allah katındadır. Hoş. Ha bize diyor ki lüzumsuz yere böyle bir araştırma yapmayın. Emeğinizi bu yönde tüketmeyin. İnsanlar kalkıp da kıyametin bilgisini bulacağız diye araştırmaya girerlerse lüzumsuz bir araştırmaya girersiniz. Lüzumsuz bir mesai sarf edersiniz. Onun için burada dedi ki Allah-u Teala kıyametin bilgisi bana ait. Benim katımdadır. Ve yünezzilül gayz. Yağmurun yağması da bana aittir diyor. Yalnız biz tabii bir takım astronomi araştırmaları ile hava tahmin raporları çıkartıyoruz. Ve hakikaten hava tahmin raporu da çıkıyor yani. %80 itibariyle, 90 itibariyle çıkıyor. Ne yapıyor bu? Bu bir gaybten haber vermek değildir. Yani Rasathane'nin vermiş olduğu o malumat gaybten haber vermek değildir. Niye? Çünkü doneleri elimizdedir. Havanın nemi, rüzgarın hızı ölçülebiliyor. Nem ölçülebiliyor. Ve bu nemin ve bu rüzgar hızıyla ne oluşacağı istikbal hakkında konuşmak, bu bir gaybten haber vermek değildir. Buradaki ve yünezzülül gaysın manası o değildir. Esası şudur. Nem daha ortaya çıkmadan, rüzgarın hızı ortaya çıkmadan, rüzgarın yönü belli olmadan evvel insanoğlunun yağmurun ne zaman yağacağını tahmin etmesi mümkün değildir demek istiyor Allah. Ha Allah-u Teala nemi veriyor, rüzgarın yönünü de boyutunu da veriyor, hızını da veriyor sana. E sen de bunu hesaplıyorsun. Bu büyük bir iş değil ki. Zannediyorsun büyük bir iş yaptın. Onu sana Allah-u Teala geldi önüne o kitabı koymuş. Yağmurun nemin ne zaman yağacağı kitabı koymuş önüne. Formülünü vermiş sana. Ay sen de zannediyorsun yaptın büyük bir iş. Ha tabi o kadar da yapacaksın. Da, o ilmi araştırmayı da yapacaksın. Da, o büyük bir iş değil ama. Ama o nemin ve o rüzgarın oluşum sistemi, ilk oluşum sistemini onu yapamaz. Burada onu söylüyor. Ve ya'lemu ma fil erham. Rahimlerdekini Allah bilir. Kıyamet ilmi, yağmurun yağma sisteminin başlangıç sistemini ve annenin karnındaki çocuğun rahimlerdekinin bilir. Rahimlerdekini bilir. Rahim. Rahim kelimesi demiştim size hatırlarsanız Allah'ın sıfatıdır. Allah bu sıfatını çocuğun döllendiği yatağa vermiş. Anne karnındaki yatağa vermiş. Anlattım onu size. Bu ne demektir? Rahim neymiş? Merhamet demektir. Merhamet yatağında yaratmış bizi Allah. Hale bak. Ama ne kadar merhametsiziz. Oysa ki insanı diyor Allah-u Teala ben merhamet teknesine yoğurdum. Allah o çocuğun yaratıldığı döl yatağının sıcaklığından dolayı, dengeli sıcaklığından dolayı ve çocuğu sarmaş dolaş ettiğinden dolayı ve çocuğu koruduğundan dolayı adına merhamet demiş Allah. Anlaşıldı mı şimdi? Merhamet toplumu korur, insanları korur. Merhamette sıcaklık vardır, sevgi vardır. Merhamette sarmaş dolaş olma vardır. Çünkü biz orada yaratıldık. Merhamet alanında yaratıldık. Ha bu işe bak sen şimdi. Ha bu iş Kur'an-ı Kerim'in söylediğini görüyor musun? Merhameti bize ta doğuşundan döllenme var ya döllenme olayından sonra geliyor tüplerden geliyor ana rahmine yapışıyor ya çocuk. Ha o safa o safa o olayların olduğu yer merhamet safasıdır. Merhamet gönülleri döller. Merhamet beyinleri döller. Merhamet sosyal ilişkileri döller. Ha işte öyle bir yerdir merhamet. Merhamet öyle bir alandır. Ama bizde yok. Bizde yok merhamet. Merhamet gitti. Bizim ahlakımızdan gitti. Koca karısına merhamet etmiyor ya kardeşim Allah'ını seversen. Evladı anasına babasına merhamet etmiyor kardeşim ya. Olacak iş mi ya? Adam merhamet etmeden tanımadığı adamı çekip vuruyor ya. İşte merhamet olunca bunlar olmaz. Merhamet yok bize ama merhametimiz, merhamete aykırı hareket etmek, insanın doğasına aykırı hareket etmektir. Tabiatımızda var olan merhameti ihmal etmektir. Nereden geldi burada şimdi bu mana aklımıza? Ama bunu yazdım tefsirde ha, bunları hep yazdım. Şimdi ve ya'lemu ma fil erham, rahimlerdekini ben bilirim. Ulan rahimlerdekini... Ulan fotokopisini çekiyor şimdi ultrasyonda ya. Çocuk mu erkek mi olup olmadığını çekip veriyorsa adam sen. Ne diyorsun sen burada şimdi? Hani bilmez diyorsun ya sen. Nereden çıktı bu? O değil bu. Buradaki o değil. Buradaki döllenmeden evvelki sistem. Bil bakalım ne olacağını. Bilebilir misin sen? Milyarlarca spermin içerisinden hangisi gidecek dölleyecek onu? Hadi bakayım. Milyarlarca spermden bir tanesi gidecek oraya döllenme yapacak. Bir tanesi. Ne zaman? Nerede? Nasıl? Hangisi? İşte bu. Bunu ben kaderini koymuşum diyor. Ey kulum diyor. Senin babanın hangi sperminden çıkacağının kaderini ben yazmışım biliyor musun sen diyor. Hayır işte budur. Ha budur işte. Şimdi bu Müslümanlar var ya, ne diyeyim şimdi arkadaşlar, ne diyeyim yani? Peygamberin ana rahmine düştüğü geceyi kandil olarak kutlamıyoruz mu? Ula bu sapıklık değil mi? Ula hangi baba bilebilir bunu be? Kimden öğrendiler ana rahmine peygamberimizin düştüğü geceyi? Babası doğmadan ölmüş, anası 6 yaşında ölmüş. Kime sordular bunu? Peygamberin doğum yılı hakkında şüphe var. 569 diyen var, 70 diyen var, 71 diyen var. Peki sen nerede çıktın da peygamberin rahmine intikal ettiği geceyi kandil olarak kutluyorsun? Bu yobazlık değil de nedir? Nedir? Bu Müslümanlar ne zaman aklı başına gelecek bunların ya? Hangi ana baba tespit edebilir bunu kardeşim Allah aşkına? Kendi çocuğun ana rahmine düştüğü geceyi. Ula sen peygamberi bundan 1400 sene evvel nasıl biliyorsun sen bunu? Ha terledim yani şimdi ha. Vallahi terledim yani. Yani bu Müslümanlar ne zaman bu yanlış dini konuları biz temizleyeceğiz? Hangi birini anlatasın? Allah diyor burada ben bilirim onu diyor ben bilirim onu. Bir de düşüyor 1400 sene evvelki çocuğu da kastediyor. Onu da biliyor ha. Sanki dersin oradaydı. Orada olsan bile gene olmaz. Çok çirkin. Çok çirkin işleri yapıyoruz. Müslümanlığı geri götürüyoruz. Müslüman toplumu geri götürüyoruz. Bu gerilik yeter. Başladı bak gene ezan. Bu işleri hep sen yaparsın ha. Gene sarı kart gösteriyor bak. kaldı şimdi. Bu da kaldı yarıya bu ayet. Yarın akşam gene buradan başlayacağız inşallah. Yarın akşam da son gece değil mi? Ya. Efendim bu akşam ne anlattık? Geç gelenler için bir özet çıkarma yapıyorum. Hatırlarsanız dün akşam Yüce Allah dedi ki bize, ey insanlar, bana karşı sorumluluğunuzun idrakinde olun ve anne babanın evladından, evladın ana babasından hiçbir menfaat göremeyeceği bir günden sakının. Ve Allah'ın vaadi haktır, yerine gelir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve şeytan benimle sizi aldatmasın. Yani Allah'a sığınarak, Allah'ın yanındaymış gibi gözükerek sizi aldatır. Ve dedi ki Allah, kıyametin saati, bilgisi bana aittir. Ve yağmurun ilk oluşum sisteminin bilgisi bana aittir. Ve rahimlerde nelerin olduğunu ben bilirim. Ben de bu rahimlerdeki oluşum sisteminin döllenmeden evvelki safayı, o kader sistemini bir bayraktar yaratacak Allah. Bu bayraktarı o babanın hangi sperminde, o annenin hangi yumurtasından, nasıl kader, mümkün değil bu planı, projeyi yapmak. Mümkün değil. Ha teşekkül ettikten sonra, çocuk ortaya çıktıktan sonra doneleri ortada, tıp ilmi ilerlemiş, ultrasyonla sana cinsiyetini bile söylüyor. Birkaç ay sonra bunu söylüyor sana. Ha orasını demiyor Allah-u Teala. O dediğim safayı kastediyor. Allah-u Teala dünya hayatına mağlup olmayan, dünya hayatının aldatmadığı, şeytanın da Allah da surete Allah tarafında gözükerek aldatmadığı kullarından eylesin. Amin. Allah hepimize...